Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To niełatwy proces, mówi prezydent Trump o negocjacjach z Rosją na temat wstrzymania walk na Ukrainie. Ukraiński prezydent twierdzi, że Putin manipuluje i rozejmu nie będzie. Przyczyną zapaści zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest zbyt późna diagnoza problemów, zwracają na to uwagę psychologowie. Dwie polskie drużyny zobaczymy w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Po golu w dogrywce do Jagiellonii dołączyła Legia. Chcielibyśmy zawieszenia broni ze strony Rosji i świat będzie zawiedziony odmową wstrzymania walk z Ukrainą, powiedział podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił, że w Moskwie rozmowy na ten temat prowadzi obecnie jego specjalny wysłannik. Trump mówił, że podczas negocjacji z Kijowem poruszono temat utraconych terytoriów, a także powtórzono odmowę dla członkostwa Ukrainy w NATO. Chcemy zawieszenia broni ze strony Rosji, nie działamy po omacku, rozmawialiśmy już o terytoriach, które zachowa i które utraci, a także innych elementach porozumienia. W grę wchodzi również bardzo duża elektrownia atomowa i to, komu ona przypadnie. To nie jest łatwy proces. Władimir Putin oświadczył, że Rosja zgadza się z potrzebą wstrzymania działań bojowych z Ukrainą, ale jak wynikało z jego wypowiedzi, stawia szereg warunków. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym wystąpieniu stwierdził, że Putin manipuluje i przygotowuje się do odmowy wstrzymania walk. Polska i Turcja będą wspólnie działać na arenie międzynarodowej na rzecz pokoju na Ukrainie. Tak wizytę w Ankarze podsumował premier Donald Tusk. Po powrocie do kraju spotkał się na lotnisku z dziennikarzami. Mówił, że jest zadowolony z efektów rozmów z prezydentem Erdoganem. Donald Tusk poinformował, że Turcja jest gotowa zaangażować się w stabilizację sytuacji w basenie Morza Czarnego. Dla nas to bardzo ważne, choćby z uwagi na polskich rolników. Chodzi bowiem o to, jak tłumaczył, by eksport ukraińskich towarów mógł płynąć tam, gdzie powinien, a nie przez nasze granice. Przypomniał, że to spowodowało poważne zaburzenia na rynku polskim i europejskim. Premier powiedział, że namawiał Erdoana, aby Turcja nie wahała się także bardziej zaangażować w stabilizowanie sytuacji po osiągnięciu rozejmu i pokoju w Ukrainie. Turcja jest państwem NATO, ale utrzymuje taką pozycję, która być może pozwoli na zaakceptowanie Turcji jako jednego z kluczowych partnerów dla utrzymania rozejmu, a później pokoju. Donald Tusk poinformował prezydenta Erdoana, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę i jak dodał, uzyskał pełne zrozumienie tureckiego partnera. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejki do psychologów i psychiatrów dziecięcych mogą się skrócić przy dobrym wykorzystaniu systemu opieki psychologicznej, uważają specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Psychologowie przekonują, że przyczyną zapaści zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest zbyt późna diagnoza problemów. Martyna Szymczakowska. Najczęstszym powodem konsultacji psychologicznych dzieci są kłopoty adaptacyjne. Przy wczesnym rozpoznaniu problem da się szybko rozwiązać, przekonuje specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży dr Anna Kazimierczak-Mytkowska. Nie jest prawdą, że dzieci zaczynają od razu od poważnych kłopotów. Zgodnie z nowym modelem ochrony zdrowia psychicznego wprowadzonym 5 lat temu, pierwszym miejscem, do którego powinien zwrócić się rodzic z dzieckiem, jest środowiskowe centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Dr Tomasz Srebnicki przekonuje, że terapeuci środowiskowi potrafią tam pomóc szybciej niż w gabinecie. Nierzadko jedna wizyta środowiskowa zastępuje co najmniej 5 wizyt diagnostycznych w gabinecie. W całym kraju jest około 500 takich centrów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Piłkarze Legii Warszawa awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W rewanżowym meczu 1/8 finału wojskowi pokonali u siebie po dogrywce norweskie Molde FK 2-0 i odrobili jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. Gole strzelili Ryoya Morishita w 34. i Mark Gual w 108. minucie. Goście kończyli mecze w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Christiana Eriksena w 116. minucie. O półfinał stołeczny zespół zagra z londyńską Chelsea. W ćwierćfinale jest też Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski przegrali z Circle Brugge 0-2, jednak mieli 3-bramkową przewagę po pierwszym meczu. Ich następnym przeciwnikiem będzie Real Betis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południowym wschodzie opady deszczu, na północy oraz obszarach podgórskich miejscami opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 2-3 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie przez 6 w centrum do 9-11 na południowym wschodzie. Do rana może popadać, wyjątkiem południowy wschód Polski. Na termometrach tej nocy od minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich i minus 1 na zachodzie oraz Podhalu przez plus 1 w centrum do 3-4 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Trójce pod Księżycem. Zdaję sobie sprawę, że dla sporej części z Państwa to może być szok, że słyszycie Państwo ten głos, a nie znajomy głos szanownej pani redaktor Baszki. Ale obiecuję, że tylko na moment pozwolę sobie zająć Państwa uwagę. Nazywam się Marcin Hycnar. Jestem aktorem, reżyserem, a od września ubiegłego roku zastępcą dyrektora do spraw artystycznych Teatru Współczesnego w Warszawie. Bardzo się cieszę, że mogę gościć w Państwa domach, w Państwa samochodach i gdziekolwiek jeszcze słuchacie Trójki pod Księżycem. Chciałem w imieniu całego Teatru Współczesnego, jego dyrektora, pana Wojciecha Malejkata i wszystkich pracowników zaprosić Państwa na Mokotowską 13. Od września urzędujemy w miejscu o bogatej, cudownej tradycji, historii imponującej i staramy się ten bagaż nieść i rozwijać osiągnięcia naszych znakomitych poprzedników Erwina Aksera i Macieja Englerta. Teatr Współczesny od zawsze był teatrem dobrej literatury i znakomitego aktorstwa i staramy się z dyrektorem Wojciechem podobnie myśleć o naszych planach repertuarowych w tym miejscu, a przy tym zawsze z szacunkiem odnoszącym się do swoich widzów, proponujący im rzeczy na wysokim poziomie artystycznym, nie obrażające inteligencji, adekwatne do poczucia humoru naszej publiczności, ale nie schlebiające jej zbytnio, a zawsze zapraszające do dialogu, dyskusji i mówieniu o współczesności w sposób istotny. Dla nas ważne jest to, że bez względu na repertuar, to żeby jednak kontekstem było odnoszenie się do współczesności, do otaczającego nas świata. Mamy nadzieję, że to nam się udaje. Od września udało nam się zrealizować premierę sztuki Thorntona Wildera Cud, że jeszcze żyjemy, w mojej reżyserii na scenie głównej. Po wielu, wielu latach nieobecności tego tekstu na polskich scenach teatralnych wskrzesiliśmy tego Wildera w nowym tłumaczeniu Bartosza Wierzbięty, a od lutego tego roku na scenie w baraku Laborantka Ellie Road w reżyserii serii Anny Gryszkówny, przedstawienie, na które trudno zdobyć bilety, które okazało się z wielką mocą, rezonuje bardzo wśród nie tylko krytyki, ale przede wszystkim widowni i wydaje się takim niebanalnym głosem o tym, dokąd zmierza rozwój cywilizacyjny i gdzie w tym wszystkim człowiek z jego potrzebą budowania relacji międzyludzkich. A przed nami jeszcze dwie premiery w tym sezonie. Już w kwietniu premiera na scenie głównej Historia miłosna Aleksisa Michalika w reżyserii dyrektora Wojciecha Malejkata. W głównych rolach Barbara Wypych i Katarzyna Dąbrowska. W spektaklu wystąpią też dziewczynki Świeży na rybę, które w wyniku przesłuchań pozyskaliśmy do tej produkcji. A to wzruszająca, niebanalna, współczesna opowieść o budowaniu relacji, o stracie zarówno tej emocjonalnej, jak i fizycznej. Myślę, że niejednemu z panów zaszkli się oko, tak jak mnie podczas pierwszej lektury tego tekstu. A w czerwcu, kiedy już zrobi się już troszkę cieplej, zapraszamy do naszej sceny w baraku, gdzie lżejszy repertuar, a mianowicie sztukę Midsummer, Szaleństwo nocy letniej, A Play with Songs, zrealizuje dla nas pani Ewa Konstancja Buchak, na co dzień aktorka Teatru Narodowego w Warszawie i od od całkiem niedawna dziekanka kierunku aktorskiego Warszawskiej Akademii Teatralnej. Dwuosobowa sztuka z piosenkami. Rozrywka, ale też nie stroniąca od istotnej refleksji na temat naszego współczesnego zagubienia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, oczywiście nie tylko na nasze nowe spektakle, ale także na przedstawienia, które w repertuarze już od pewnej chwili mamy, ale starzeją się jak wino, są coraz lepsze, smaczniejsze. W najbliższym czasie to Vanitas w reżyserii pana Macieja Englerta, no z fantastyczną obecnością sceniczną pani Marty Lipińskiej, spektakl muzyczny, piosenki Ewy Demarczyk w nowych aranżacjach i interpretacjach, czyli spektakl Z ręką na gardle w reżyserii pani Anny Sroki-Chryń. W przyszłym tygodniu pożegnamy też jeden z tytułów, który już swoje lata ma, a mianowicie Wachlarz w reżyserii pana Macieja Englerta, uroczą komedię dell'arte. Jeśli ktoś z Państwa nie widział tego cudownego obrazka włoskiej prowincji w oldschoolowym stylu zainscenizowaną na naszej głównej scenie, to okazja do zobaczenia Wachlarza. Po raz ostatni 21, 22 i 23 marca. A później Kto chce być Żydem i wstyd, czyli nasze hity, które wyszły spod ręki dyrektora, gdy jeszcze dyrektorem nie był. Mówię o jego magnificencji, byłym rektorze Wojciechu Malejkacie. A także skromnie dodam, że pod koniec miesiąca zapraszam Państwa na Dolce Vita, czyli panoramę współczesnej Warszawy, na scenę w baraku w mojej skromnej reżyserii. Mam wrażenie, że zanudziłem Państwa potwornie, zarzuciłem tytułami, ale proszę mi wybaczyć, debiutowałem w roli rozpoczynającego audycję Trójka pod Księżycem, a dużo pewniej się czuję w sytuacjach, kiedy tekst mam wcześniej napisany lub przygotowany, jak choćby w sytuacji, kiedy na przykład pan Krzysztof Warga napisze nową powieść, a ja będę miał niezwykłą przyjemność czytać ją na antenie radiowej. Tak się właśnie zdarzy w przyszłym tygodniu na antenie Trójki Śmiejący się pies od poniedziałku do czwartku o 11.45. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Teatru Współczesnego i do słuchania Trójki. Talent Trójki w kategorii teatr. Marcin Hycner otwiera to wydanie, tym razem w roli zastępcy dyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie. Gratulujemy, lepiej późno niż wcale, ale już od poniedziałku wystąpi w roli aktora. Narrator otóż tej nietypowej powieści przemawia do Ziutka, czyli swojego, jak to określa, jedynego przyjaciela i tak monologuje na ponad 200 stronach książki. A myśli jego nie są najweselsze. Ziutek tymczasem śmieje się, bo jamniki, choć spojrzenie mają melancholijne, są zawsze uśmiechnięte. No to tyle zapowiedzi. W części pierwszej tego wydania zaprosimy do teatru w Wałbrzychu. Dawno nas tam nie było. Zaczynamy czym? Piosenką, oczywiście odpowiadającą na pierwsze słowo klucz wydania. No i zapraszamy do godziny drugiej. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart feel so bad? Why does my soul Why does my heart feel so bad? Why? No dlaczego? Michał proponuje obejrzeć teledysk do tej piosenki Bobiego. To może pomóc poczuć siłę takiej odpowiedzi na pierwsze hasło nocy. Kosmos. To myślę o teledysku. Mogłaby być także ilustracja do powieści, którą będziemy prezentowali od poniedziałku. A Marcinowi Hycnerowi oczywiście bardzo dziękujemy, bo nie uczyniliśmy tego na początku. I też nie zapowiedzieliśmy jeszcze wizyty profesora Janusza Majcherka w drugiej części tego wydania. Opowie nam on o nowym festiwalu. Nie będzie nudno, obiecuję, i w ogóle sympatycznie. My jesteśmy sympatyczni. A nasza ekipa to Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz i Michał Żłądkowski. Michał wychodzi z choroby, a Wojciech wchodzi. No tak panowie się mijają w przejściu. No i już najwyższy czas połączyć się z Wałbrzychem, bo tam czuwają Agnieszka Olsten, reżyserka, oraz Sep Majewski, dyrektor Teatru Dramatycznego w tymże Wałbrzychu. Witam was. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Barbara. Dobry wieczór państwu. Cudownie. Jak miło usłyszeć te głosy, za którymi się no jakoś tęskniło. Nie przesadzam, serio. Agnieszko, pozwól, że zaczniemy od przypomnienia, że Sebastian, może objaśni, skąd ten cudowny pseudonim artystyczny Sep Majewski, że oto Sebastian jest też reżyserem, dramaturgiem, autorem sztuk, ale bywa także dyrektorem w różnych teatrach, w Wałbrzychu jednak najbardziej, bo Sebastianie, przepraszam, nie mogę się zwracać do ciebie z Sebą, bo trochę zabawnie brzmi. Rozumiem, rozumiem. Seb to taka moja zabawa z moim imieniem. Jak byłem mały, to Sebastianów było bardzo niewiele i niewielu. Tak się przyzwyczaiłem do dzisiaj, że jak słyszę, że ktoś krzyczy Sebastian, to się odwracam. Więc wymyśliłem sobie tego Seba, bo to mało kto już krzyczy Seb, więc już się tak strasznie nie odwracam i nie wyglądam trochę żenująco, uważając się za każdego Sebastiana na ulicy. Serdecznie oczywiście pozdrawiam z Wałbrzycha. Tak, to jest moje miejsce. Nie tyle pracy i nie tylko pracy i nie tylko pracy w teatrze, ale też życia. Jest to druga moja dyrekcja w tym teatrze. Po dyrekcji w latach 2008-2013. Od 2018 roku jestem z powrotem w Wałbrzychu, a od września 2024 roku, po odejściu mojej wspaniałej współpracowniczki Danuty Marosz i po wygranym konkursie jestem dyrektorem naczelnym teatru i jakby zostawiłem sobie również te wszystkie obowiązki artystyczne, powołując na stanowisko zastępcy Macieja Omylaka, który ma przymiotniki administracyjny i techniczny. Mhm. Taka jest moja historia Wałbrzycka. Tak, tak, tak. Takie odwrócenie dyrektorskie swoiste, bo zazwyczaj ten tak zwany naczelny, nie lubię tego określenia, bo to rusycyzm, jest głównym dyrektorem, a zazwyczaj artystyczni czy programowi są ich zastępcami. No to przyjemna przewrotka. To jeszcze bardzo poproszę cię, by na tym etapie tak spróbować rzucić okiem wspólnie, uchem, na program, który najpierw zaproponowałeś i dzięki któremu, rozumiem, wygrałeś ów konkurs, ale tak w punktach, żeby państwa no, pobudzić jednak do życia, a nie do, przepraszam bardzo, do, ja chciałam, do tego, żeby nie spać. Nie spać. Tak, tak, tak. Tylko słuchać nas i chcieć przyjechać do Wałbrzycha. Po pierwsze, chcemy odrodzić gatunek teatru mieszczańskiego. Chcemy dalej patrzeć na to, czym jest nasza lokalność, szczególnie tutaj ta lokalność dolnośląska. Chcemy myśleć o Polsce w kategoriach idealnych, czyli co to dzisiaj znaczą szklane domy. Chcemy być dalej teatrem awangardowym i rozszerzać się w tym, co się nazywa eksperyment. Chcemy być teatrem, który jest na Dolnym Śląsku, ale chcemy, żeby ten Dolny Śląsk był tak naprawdę centrum Polski. To jest chyba to, co założyliśmy sobie w naszym programie i chcemy prowadzić instytucję, która w swoim kształcie instytucjonalnym odpowiada dzisiejszym standardom, czyli standardom myślenia o traktowaniu pracowników, o prawach pracowniczych, o nieprzemocowości, o siłowości, która w teatrze jest. Staramy się na to zwracać uwagę i rozwiązywać to systemowo. A to od razu zwrócę się do Agnieszki jeszcze przed wstępem, który też prawdopodobnie przypadnie ci. Jak państwo oboje, bo myślę i o sobie i o Agnieszce, widzą to połączenie mieszczańskie, ale zarazem awangardowy w jednym programie. Może Agnieszka pierwsza? To dla mnie to ten teatr mieszczański i awangarda łączy się w osobie Sebastiana. Ja to powiem, jest, no, to mogę to powiedzieć, dlatego że Sebastian ma niezwykłe wyczucie widzów tego, kim ta widownia teraz jest, kim może być, takiej oczekiwań, gorączki, a jednocześnie Sebastian jest taką osobą, powiedziałabym wręcz charyzmatycznie odważną intelektualnie. W związku z tym ta odwaga, która łączy się z awangardą bardzo i to wyczucie, to jest to. Jeśli ten program wynika z tego, kim Sebastian jest i kim teatr w Wałbrzychu, myślę, jest, więc on nie jest takim projektem niezrealizowanym. On absolutnie się wydarza każdego dnia. To można tutaj dostrzec. Fantastyczna odpowiedź. Myślę, że wyczerpująca, ale no, bądźmy konsekwentni. Jeszcze zwrócę się do autora tego pomysłu. Ja bym widział to następująco. Nasza wałbrzyska publiczność ma już dzisiaj ambicje do tego, żeby być mieszczaństwem i ma gotowość nieustającą do tego, żeby czuć się awangardą. Dobrze. O, zamykamy ten fragment naszej rozmowy. O premierach zaczniemy opowiadać po drugiej piosence. Na razie to jeszcze jest taki rodzaj wieczorku zapoznawczego na nowo. Agnieszko, na początku, no właśnie początek, początku tego wieku byłaś związana bardzo mocno z Wybrzeżem, nie tylko z Teatrem Wybrzeże, ale z Wybrzeżem szerzej pojętym. Podejmowałaś tam trudne tematy. Nie gnębmy może państwa tej nocy szczegółami, bo są dosyć drastyczne momentami. Ale gdzieś przeczytałam, chyba na culture.pl, że chciałabyś, i tu przewracam kartkę, bardzo przepraszam, nie czytam z urządzenia elektronicznego, chciałabyś uporządkować straszliwie chaotyczny świat. To powstało w roku, ta fraza, w 2004. No ale jesteśmy w 2025. Czy coś się zmieniło i jakbyś w roli tej gosposi, która sprząta w chaosie tego świata, się widziała? Zmieniło się bardzo. To jest piękne pytanie. Dziękuję Ci za nie. Sama bym sobie go nie zadała, choć często ostatnio, szczególnie przy tej produkcji, wracam do przeszłości. Myślę o niej, dlatego że też Kant jest taką postacią, która, to za chwilę do tego dojdziemy, ale jeszcze tego nikt nie wie, a cały czas się realizuje, tak, ale ta rzeczywistość, jak Państwo wiedzą, w tym momencie i stoliki przewracają się każdego dnia, głównie aktorzy wielkiej sceny geopolitycznej są dla nas tak zaskakujący. Znamy ich kwestie, co się chyba nie zdarzyło przez te 20 lat, żebyśmy tak śledzili tych wielkich aktorów scen geopolitycznych. I podoba mi się ta nasza, też dziennikarzy, pewna wstrzemięźliwość, które stoliki się wywracają i jaki ten porządek będzie. I taka wewnętrzna mądrość nakazuje mi zaczekać, ponieważ jeśli tak wielcy dziennikarze wstrzymują się od porządkowania rzeczywistości, to ja muszę zaczekać jeszcze chwilę dłużej. O, ale chyba, no właśnie, przepraszam. Chyba, dobrze. Chyba, wiesz, ta moja buntowniczość z roku 2004, że na pewno mi się uda, teraz jest cierpliwością. No cóż, wiesz, no, wszyscy, rozumiem, doroślejemy. Tak, ale właśnie wyrwałam się z tym przeszkadzaniem tobie, ponieważ powiedziałaś słowo dziennikarze, a nie jestem pewna, czy wszyscy wiedzą, że ty jesteś również dziennikarką i że chyba byłaś nawet radiową. O tym nie rozmawiałyśmy nigdy. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Chyba byłam bardzo krótko, ale przed studiowaniem reżyserii na Akademii Teatralnej w Warszawie studiowałam dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i ja cały czas to mnie fascynuje. To ja faktycznie zaczynam wciąż próby od tego, że przychodzę i mówię, a co w Trójce, a co w Raporcie Świata, a co w takiej gazecie, a co w takiej. I faktycznie ja czuję się, że jestem z tego pokolenia tak reżyserów, których interesował bardzo świat. Nas interesował świat, bo też to nasze dojrzewanie, takie formotwórcze, licealne, przypadło na czas tych wspaniałych przemian na świecie. Tak. Upadek komunizmu, muru berlińskiego, Solidarność, to było tak fascynujące. My wtedy nie myśleliśmy o sobie, bo świat się tak otwierał, było tyle wolności, takiej pozytywnej energii, że trudno, nie można było zamknąć się w sobie i chyba to mi cały czas zostało, że jednak jeśli ja sięgam po teksty, to takie, które wciąż są zwrócone ku światu. Nie pracowałaś w Trójce? Nie pracowałam w Trójce, ale z Trójką, wiecie, Trójka dla wszystkich nas w tym kraju jest miejscem legendarnym i za każdym razem, gdy jestem zaproszona do rozmowy z tobą, jestem tak wzruszona i podekscytowana. Oj. Dobrze, to może teraz zapytamy, zanim obie uronimy łzę, zapytamy sobie, mam tak naprawdę cię odmieniać, bo nie przećwiczyłam odmiany przez wszystkie przypadki. Absolutnie jest tu dowolność. Waszko, możesz mówić do mnie, Sebastianie. Przez to, że rozmawiamy przez telefon, to gwarantuję ci, że nie będę się odwracał na głowę. To dobrze. Więc Sebastianie, zwrócę się do ciebie teraz z zapytaniem o ten oto pomysł repertuarowy, bo zaczniemy od, no już padło w zasadzie, padła część tytułu, nad którym pracuje Agnieszka. Skąd pomysł, żeby to właśnie? I możesz w całości wypowiedzieć, jak on brzmi, ten tytuł. Agnieszka realizuje w naszym teatrze Immanuela Kanta, Tomasa Bernharda. To jest pierwsza realizacja Agnieszki w Szaniawskich i druga realizacja dramatyczna tego tekstu, ponieważ była też opera, która miała swoją premierę w Operze Dolnośląskiej, ale to był taki jednorazowy projekt. Więc to jest ten tytuł. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie tym tekstem przybliżyć naszą widownię do właśnie mieszczaństwa, ponieważ ten tekst opowiada o bardzo takich milowych krokach dotyczących różnych grup społecznych, historii tych grup, to jest o rozumie, to jest o podróży, to jest o podważaniu, o czymś, co w Wałbrzychu zauważalne jest dopiero teraz, po 80 latach, kiedy to miasto zaczyna uzyskiwać tak naprawdę swoją prawdziwą tożsamość, nie tylko tożsamość narzuconą przez przemysł, więc ten tekst autora, który na pewno nie uważał się za mieszczanina, w naszej rzeczywistości jest bardzo ciekawym otwarciem właśnie na narodzące się w Wałbrzychu mieszczaństwo. Więc bardzo się cieszę, że ten tekst, bardzo się cieszę też, że Agnieszka dała się namówić drugi raz na Bernharda, bo już raz spotkaliśmy się z Agnieszką przy Komediancie i to była fascynująca przygoda. Ja wtedy zrozumiałem, że Agnieszka jakby zupełnie inaczej czyta Bernharda niż ten kanon, który jest narzucony w Polsce przez oczywiście wybitne realizacje Krystiana Lupy, ale kładące się cieniem na jakieś takie żywe odczytanie Bernharda. I Agnieszka zrobiła Komedianta, który naprawdę był zaskakująco zabawną, ale mądrą komedią, gdzie widownia naprawdę śmiała się z tego, co pokazywaliśmy na scenie, co było pokazywane na scenie Teatru Jaracza w Łodzi, gdzie odbyła się premiera, ale był to taki śmiech trochę w pewnym momencie refleksyjny, no bo w tym dziwnym Brusconie nie to, że się widziało siebie, ale się widziało przywary, które no właśnie otaczają nas i powodują, że jesteśmy w takim, a nie innym świecie i prawdopodobnie nic lepszego nas nie czeka, bo jeżeli się coś już ciekawego pojawia, to tak jak w przypadku Komedianta, no zawsze musi jakiś pożar wybuchnąć. No dzisiaj obserwujemy, że tak jest. Wtedy dziewięć lat temu nie mieliśmy jeszcze takiej refleksji, ale tak ten tekst był odczytywany jako komedia z takim dziwnym trochę przesłaniem na temat kondycji nie tylko łodzian, nie tylko Polaków, ale może w ogóle naszego gatunku. Więc z tego te wszystkie klucze złożyły się na to, że udało mi się Agnieszkę po pierwsze zaprosić, po drugie zaprosić do Wałbrzycha i po trzecie zarazić ją tym, żeby zrobiła jeszcze raz Bernharda, tym razem Immanuela Kanta. No, zobaczymy, czy coś zostało, czy usłyszymy, czy coś zostało dla Agnieszki do powiedzenia na ten temat. Ja szybciutko będę teraz improwizowała kolejne pytania, bo w zasadzie już odpowiedziałeś na kilka, ale dobrze. Ale ja mogę to powiedzieć. Ale nie, to za moment. Przecież mamy tu pewien scenariusz, jak powiedziałam, za piosenkę o premierach, czyli oczywiście ty będziesz pierwsza i twój Immanuel Kant. No a teraz moment to jest kilka minut raptem i spędzimy je, bardzo proszę, żeby państwo z nami też, i z piosenką do hasła Księżyc, które koresponduje, jak państwo może zauważyli, z hasłem Kosmos w sposób absolutnie naturalny. We'll be right back. Z hasła Księżyc wytłumaczymy się później. W każdym razie piosenka ładna i za policjantami też chyba trochę stęskniliśmy się. Wałbrzych tymczasem na linii, Agnieszka Olsten oraz Sebastian Majewski są z nami. Nie wiem, czy państwo dobrze nas słyszą. Agnieszka chyba troszkę słabiej, z takim pogłosem. Przepraszam. Mhm. A to dlatego, że jestem w teatrze, są tutaj bardzo grube mury, wysokie sufity, a za mną dzisiaj takie właśnie rozgwieżdżone niebo, jak w tej piosence. Zazdrościmy. Cicho bardzo. Wszyscy realizatorzy śpią, więc staram się być bardzo cichutko. Chcę państwu powiedzieć, że to, że ja tutaj stoję w tym Wałbrzychu, w tym cichym teraz teatrze i mogę pracować nad Immanuelem Kantem Bernharda, to oczywiście zawdzięczam wielu osobom, bo mamy takie niezwykłe szczęście, muszę o nich powiedzieć, do tłumaczy Bernharda, że są takie trzy osoby bardzo ważne. Stanisław Buras, Sława Lisiecka, Monika Muskała, no i oczywiście Krystian Lupa. Bez nich nie byłoby mnie tutaj nad Kantem, ponieważ oni, pamiętam taką rozmowę między tłumaczami, którą drukował dialog, gdzie właśnie Stanisław Buras mówił o tym wychowaniu publiczności, o wychowaniu widzów. Ja wiem, to może teraz nie jest takie modne słowo wychowanie, ale on takiego właśnie użył, mówiąc, że Bernhard odegrał istotną rolę w wychowaniu i widzów, i czytelników w Polsce, że to jego takie odważne, bezkompromisowe, krytyczne podejście było dla nas bardzo ważne i jest dla nas bardzo ważne. I te pierwsze przekłady, one tak jakby nie wchodziły tak łatwo. Publiczność nie była od razu tak nimi zainteresowana. I myślę, że Krystian Lupa podarował nam Bernharda. I to, co mówi Sebastian, że ten mój Bernhard łódzki i ten też na to wygląda, że będzie taki, jest inny, ponieważ ja faktycznie w nim widzę ogromne pokłady poczucia humoru. Ogromne, niesamowite. I to mnie jakoś bardzo pasjonuje, praca nad tym poczuciem humoru, bo to jest taki nauczyciel, który nie moralizuje, tylko właśnie uczy nas tego, że przez śmiech, używając poczucia humoru, czasami niepoprawnego politycznie, jesteśmy bezpieczniejsi. Bo Bernhard w swoich dramatach bardzo często, tak jak w Komediancie czy w Kancie, bierze na warsztat postaci, ważne postaci, wiodące, tak jak wielki filozof, wielki aktor. I uczy nas, żeby tych wielkich postaci nie adorować, nie być takimi grzecznymi wobec nich, tylko śmiać się z nich, widzieć jakieś właśnie przywary, małości, śmieszności, karykaturę, żeby patrzeć nie tylko, bo oni mogą być genialni w jednej dziedzinie, czy to będzie filozofia, czy to będzie życie społeczne, polityczne, ale patrzeć, jak są w kontakcie z innymi, jak reagują na innego człowieka, czy tam nie wytwarzają jakiegoś rodzaju cierpienia, albo po prostu nie są małostkowi, głupi. I to jest coś, czego my potrzebujemy, takie antidotum. I teatr zawsze uczy nas też bycia takimi bardziej odważnymi obywatelami, obywatelkami, bo uczy nas tego przyjścia do teatru, zaangażowania, odwagi intelektualnej, no ale właśnie też przez śmiech, że to wciąż jest rozrywką i to jest absolutnie niesamowite. I jestem wdzięczna tym, którzy pracowali nad Bernhardem, także ja mogę to kontynuować, bo widzowie tutaj z Wrocławia pamiętają tą legendarną absolutnie realizację Krystiana Lupy na Dworcu Świebockim z pięknymi rolami. Ten do Bielówny, Wojtka Ziemiańskiego, Haliny Rasiakównej i to byli, wiecie, ja codziennie o nich myślę, bo to byli aktorzy, których potem podziwiałam, uwielbiałam, znałam każdą ich rolę na pamięć, pracując w tym samym teatrze. I myślę o nich. I też myślę o takim aktorze, który brał udział w tej pierwszej realizacji. Kanta, Tadeusz Szedłków, nie żyjący już dzisiaj, tak, wspaniały aktor. Tak. I towarzyszył mi na tych próbach, bo ja poznałam Tadeusza, kiedy on już odchodził i był jeszcze u mnie w próbach do Czechowa. Chyba 2 tygodnie, może 3. Wymyślił przepiękną scenę, ale potem odszedł. I myślę też o nim. Wiecie, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale ta realizacja ma wiele... pamiętam o tych wszystkich osobach, o tych, które grały, o tych, którzy nas uczyli teatru, o tych, których podziwiamy. I sprawdzam, czy my też jesteśmy w tak dobrej kondycji, rzemieślniczej, bo przecież Barnhart jest niezwykle wymagający. On sprawdza kondycję aktorską zespołu bardzo. I tutaj to też jest praca wielka Sebastiana, że konsekwentnie budował i buduje bardzo silny zespół aktorski. Ponieważ różne są teksty, ale partytury Bernharda po prostu słaby zespół sobie nie poradzi, ponieważ jest to bardzo warsztatowa, rzemieślnicza praca nad rytmem, nad czasem w słowie, nad akcentami. Wymaga też dużej kondycji fizycznej, bo te teksty przecież one przytłaczają wręcz szybkością. No i Sebastian przygotował taki zespół, który może z tak trudnymi, fascynującymi tekstami się zmierzyć. Z jednej strony mamy Bernharda, potężne nazwisko, jak państwo udowodnili, no ale z drugiej strony mamy tego filozofa, tak? Z Królewca. Tam jest taki pewien wątek biograficzny, znaczy z życia, właśnie podejrzany chyba, z życia Immanuela Kanta. Wątek, który został trochę przetworzony przez Krystiana Lupę. Czy domyślasz się, o co chodzi, o jaką wyprawę? Do Ameryki. Wyprawa do Ameryki. Tak. I no, jak to wygląda? No nie wiem, czy możemy o tym mówić, no ale państwo zapomną i tak do premiery. A kiedy jest premiera, przepraszam? 27. W Dzień Teatru. O, gratulujemy. Fantastyczny moment na premierę. No dobrze, to co z tą Ameryką? Bernhard tworzy dla nas taką fantazję, bo wiemy, że Kant nie ruszał się z Królewca. Wiem, że jest ten filozof, który siedział w Królewcu, nie ruszał się zupełnie, miał tak wielki wpływ na cały świat i ma wielki wpływ na cały świat. I tutaj Bernhard pozwala sobie na taką fantazję, że ten Kant wybiera się w podróż do Ameryki. Fantazją jest też, że płynie na tym statku ze swoją żoną, której wiemy, że w rzeczywistości Kant nie miał. W tym dramacie ma małżonkę, panią Kant. W realizacji Krystiana Lupy ten statek to był wielki, luksusowy parowiec dalekomorski, niemiecki. U nas na naszej scenie będzie to tratwa. Tratwa, którą Europejczycy płyną do Ameryki. O, przepraszam, bo nie do końca jest to radosne, znaczy śmieszne skojarzenie. Chyba nie. Zdradzę tym, którzy dobrze znają język teatralny, że na tej tratwie jest też drzewo. A jeśli pojawia się drzewo na scenie, to wiemy, do czego się odnosi. Ale Krystian Lupa realizował to w 1997 roku, czyli my, Polska jeszcze tak nie była w NATO i jeszcze nie była w Unii Europejskiej, więc myślę, że ta podróż do Ameryki mogła brzmieć inaczej. Natomiast sytuacja tej ogromnej sceny geopolitycznej teraz jest taka, że te słowa brzmią, mają inną ciężkość, proszę państwa. Jeśli w tym momencie, ja dzisiaj na próbie słyszę właśnie, jak Kant w drugim akcie mówi, myślę, że przybywam do Ameryki we właściwym momencie i że w gruncie rzeczy jestem wrogiem amerykanizmu i że zawsze nienawidziłem Ameryki i przez dziesiątki lat się opierałem, a teraz jadę do Ameryki i że każdy wpada w tę pułapkę i amerykanizm jest winny końca tego świata, to Bo to brzmi dla nas dzisiaj inaczej i to codziennie brzmi inaczej, bo do nas też codziennie ci inni aktorzy sceny politycznej mówią takie rzeczy, że ta Ameryka, my musimy nad nią się cały czas zastanawiać, w jakiej my jesteśmy relacji teraz z tym naszym horyzontem. Widzimy, jak ciągle ktoś z innych aktorów nieteatralnych podróżuje do Ameryki, co się tam wydarza. Więc no, ta podróż nasza jest w związku z tym, co się dzieje na świecie, bardzo intensywna i bardzo uważnie pracujemy nad tym tekstem. No tak, tylko jeszcze zapytajmy o to, jak w teatrze, no bo w końcu nie wszyscy widzieli tę wersję prapremierową Krystiana Lupy w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jak się pokazuje w teatrze filozofa, czyli przy okazji również to, co ma w głowie? Ja mam bardzo duży zaszczyt, że tego wspaniałego filozofa oświeceniowego, tego męża, który wyprowadza człowieka z niepełnoletności do pełnoletności, do oświecenia, będzie kreowała dla państwa Agnieszka Kwietniewska, aktorka znana tutaj z Wałbrzycha i z Teatru Polskiego we Wrocławiu, a teraz Teatru Podziemie. No Teatru Polskiego w Podziemiu, prawda? Bo musimy wyraźnie tak, to powiedzieć. Tak, w Podziemiu, tak. Agnieszkę cechuje to, że jest aktorką, powiedziałabym, wojowniczą i dociekliwą. Taką, która pracuje nad rolą z samego środka, Kanta. więc myślę, że czeka nas naprawdę jako widzów fascynująca podróż. Bo przecież ten Kant jest tak szalony u Bernharda. Jest w relacjach z innymi ludźmi bardzo brawurowy, charyzmatyczny, a jednocześnie przekazuje nam też dużo ze sfery myśli. Nie wiem, czy można powiedzieć ze sfery ducha w przypadku Kanta. Myśli bardziej. Więc prowadzenie tych dwóch ścieżek, takiej roli zbudowanej na relacjach z innymi partnerami, a jednocześnie myśli. No i tutaj Kant jeszcze też w tym dramacie, powiem państwu, którzy nie czytali tego dramatu, jest też człowiekiem, który płynie do Ameryki, bo traci wzrok. I płynie do Ameryki, żeby tam wzrok odzyskać, że Ameryka da mu wzrok, a on da Ameryce rozum. Więc jest też tym filozofem, który tyle widzi, a jednocześnie traci wzrok. Że tak głęboko myśli, że płaci za to cenę. Więc tych warstw w tej roli jest bardzo wiele, no, ale właśnie Agnieszka jest tą osobą, która jakoś tak grzebie bardzo od środka, że mi się przypomina, bo czasem ktoś mnie pyta, a dlaczego kobieta gra tego Kanta? Mhm. I ja nie mam lepszej odpowiedzi niż ta, którą Andrzej Wajda dał, kiedy w 1989 robił Hamleta z Teresą Budzisz-Krzyżanowską. Ja nie mam lepszej. On wtedy powiedział, ponieważ jest to teraz najlepszy młody aktor w Polsce, właśnie, że jest wojownicza i dociekliwa i że nie gra płci, a gra coś z samego środka postaci. I nie ma lepszej odpowiedzi. Że to nie jest kwestia płci, to jest kwestia tej intensywności poszukiwań i tego, co można odnaleźć przy takiej intensywności. No, bardzo nowoczesne spojrzenie na sprawę płci, tak by the way. Agnieszko, no dobrze, to ja myślę, że tyle na tym etapie, gdyby pan dyrektor zechciał coś dopowiedzieć tak, żeby zaistnieć w tej części naszego spotkania, to bardzo prosimy i potem już przejdziemy do premiery, którą on sam przygotowuje, a oczywiście poprzez piosenkę Seb Majewski. Tak, ja tylko chciałbym powiedzieć, że oprócz Agnieszki Kwietniewskiej na scenie będzie można zobaczyć Urszulę Grylczewską, Kingę Świeściak, Rafała Kosowskiego, Michała Kocele, Mateusza Flisa i Wojtka Świeściaka. To jest ode mnie a propos Kanta. Mm-hmm, no tak, przedstawia się własny zespół. Oczywiście dba się o tenże, także pochwalamy. I cóż, zamykając to okrążenie, no, nikt nie będzie udawał, że nie zna tego oto cytatu, ale na wszelki wypadek przeczytam. Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie. No to... halo, tak? Panie dyrektorze? Nie, tak. Przyznał dyrektor, że pamięta, o co chodzi. Tak, wzdychnąłem tak znacząco. No tak, dobrze. To proszę Państwa, mamy tej nocy hasło kosmos, które doskonale również, że tak powiem, koresponduje z tym niebem, które nad nami, z tym niebem, które, jak powiedziała Agnieszka, za nią. No to też jest ciekawe, no bo pewnie okno jest z boku, więc to niebo jest za nią. Natomiast w Warszawie, no cóż, odwróciliśmy parę sytuacji, więc jest do góry nogami, bo w Warszawie sypie gęsty, mokry, ciężki śnieg. No więc taka jest oto sytuacja, jeżeli chodzi o odwrócenia i różne takie niespodzianki. Dobrze, to hasło kosmos, a Wałbrzych wciąż na linii. spoglądam na ekran komputera. Jest pan Zbyszek. No, ratuje honor, że tak powiem, społeczności słuchaczy. No, już nie mówiąc o słuchaczkach. Ja straciłam kontakt ze wszystkimi paniami, które ze mną kiedyś nawiązywały tęże drogą e-mailową. No, byłoby miło dowiedzieć się, czy ja naprawdę już tak atrakcyjność straciłam, to znaczy ja i moje audycje i moich kolegów ze mną współpracujących. Także bardzo proszę, żeby chociaż jedna pani na ze świata całego, bo przecież i z zagranicy pisywały do mnie, do nas, zgłosiła się na tę naszą listę obecności, wpisała poniekąd. No i